फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से शांत क्लांत संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवाधिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है, अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चलें। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन लोगों ने शंकर जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा जी ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से स्तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि एवं ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए, जहां भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहां इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन ना पा सके। ब्रह्मा जी के साथ दर्शन ना पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडलू से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत शांत हो गए हो। देवों, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब भगवान शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, देव, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से ये वचन बोले, महेश्वर, आपने तीनों लोकों में बंधित जिस लिंग को छोड़ दिया है, उसे ले आने में दूसरे किसी की शक्ति नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा, तब देव शिवजी ऋषियों के साथ देवदारु वन के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपने सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुत किए जाते हुए उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। परमात्मन, अनंत योने, लोक साक्षिन, परमेष्ठिन, भगवन, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, हे पर और अपर के ज्ञाता, ज्ञान गे, सर्वेश्वर, महाविरंच, महाविभूते, महाक्षेत्रज्ञ, महापुरुष, हे सब भूतों के निवास, मनोनिवास, आदिदेव, महादेव, सदाशिव, ईशान, दुर्विज्ञे, दुराराध्य, महाभूतेश्वर, परमेश्वर, महायोगेश्वर, त्रयंबक, महायोगिन, परब्रह्मन, परम ज्योति, ब्रह्मविद, उत्तम, ओंकार, वशटकार, स्वाहाकार, स्वधाकार, परम कारण, सर्वगत, सर्वदर्शन, सर्वशक्ति, सर्वदेव, अज, सहस्रार्च, त्रिशार्च, सुधामन, हरधाम, अनंत धाम, संवर्त, संकर्षण, बड़वानल, अग्नि और सोम स्वरूप, पवित्र, महापवित्र, महामेघ, महामायाधर, महाकाम, कामहन, हंस, परमहंस, महाराजिक, महेश्वर, महाकामुक, महाहंस, भवक्षयकर, हे देवों और सिद्धों के पूजित हिरण्यवाह, हिरण्यरेता, हिरण्यनाभ, हिरण्याग्रेश, मुंजकेशिन, सर्वलोकवर प्रद, सर्वानुग्रह कर, कमलेशय, कुशेशय, हृदयेशय, ज्ञानोदधे, शंभो, विभो, महायज्ञ, महायाज्ञिक, सर्वयज्ञमय, सर्वयज्ञ हृदय, सर्वयज्ञ संस्तुत, निराशय, समुद्रेशय, अति संभव, भक्तानुकंपिन, अभग्र योग, योगधर, हे वासुकी और महामणि से द्युतिमान शिव, हरित नयन, त्रिलोचन, जटाधर, नीलकंठ, चंद्रार्धर, उमा शरीरार्धर, गजचर्मधर, दुस्तर संसार का महासंहार करने वाले महाप्रलयंकर शिव, हमारा आपको नमस्कार है। भक्त जन वत्सल शंकर, आप हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर उन महात्मा ने हस्ति रूप का त्याग कर लिंग में सन्निधान निवास कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय सान्निहित सर स्थाणु तीर्थ, स्थाणु वट तथा स्थाणु लिंग का महात्म वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, इसके बाद महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देवों से परम श्रेष्ठ तीर्थ के महात्म को कहा, ऋषियों, यह सान्निहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र एवं महान कहा गया है। यतः मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन कर ही परम पद का दर्शन करते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश के मध्य में आ जाने पर दोपहर में स्थाणु तीर्थ में आ जाते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेगा, उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद पूरा सारा का सारा स्वर्ग मनुष्यों से भर गया, क्योंकि स्थाणु लिंग का यह महात्म है कि उसका दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, देवताओं, आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब सभी देवताओं ने यह वचन कहा, पितामह, हम लोगों को मनुष्यों से बहुत भारी भय हो रहा है, आप हम सबकी रक्षा करें। उसके बाद देवताओं के नेता ब्रह्मा ने उन देवों से कहा, इंद्र, सरोवर को शीघ्र धूल से पाट दो और इस प्रकार इंद्र का कल्याण करो। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर पाक नाम के राक्षस को मारने वाले पाक शासन भगवान इंद्र ने देवताओं के साथ 7 दिन तक धूल की वर्षा की और सरोवर को धूल से पाट दिया। देव महेश्वर ने देवताओं द्वारा बरसाई गई इस धूल की वर्षा को देखकर लिंग और तीर्थवट को अपने हाथ में ले लिया। इसलिए पहले जिस स्थान पर जल था वह तीर्थ अत्यंत पवित्र है, उसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वट और लिंग के बीच में श्राद्ध करता है, उसके पितर उस पर संतुष्ट होकर उसे पृथ्वी भर में दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं। ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धूल से भरे हुए सरोवर को देखकर श्रद्धा से अपने सभी अंगों में धूल मलने लगे। वे मुनि भी धूल मलने के कारण निष्पाप हो गए और देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक चले गए। जो सिद्ध महात्मा पुरुष लिंग की पूजा करते, वे आवागमन से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त करने लगे। ऐसा जानकर ब्रह्मा ने उस आदि लिंग को नीचे रख उसके ऊपर पाषाणमय लिंग को स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जाने पर उसके आद्य लिंग के तेज से वह पाषाण मूर्ति लिंग भी रंजित हो गया। सिद्ध समुदाय उसका भी स्पर्श करने से परम पद को प्राप्त करने लगा। द्विज श्रेष्ठ तत्व तत्पश्चात देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को बतलाया, ब्रह्मन् ये मनुष्य लिंग का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त करने का लाभ उठा रहे हैं। देवताओं से यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के मंगल की इच्छा से एक के ऊपर एक इस प्रकार 7 लिंगों को स्थापित कर दिया।